Aydındır, lakin bu təfsilatı bilməyən adam, bu əsasları, qaydaları bilməyən adam bu hədisi versin, inanacaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyib də. Çünki başqa hədis də var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hakimlər olacaq qəlbləri şeytan qəlbi. Və müxalif olacaq elə heç bir şeydə sünnəyə müvafiq olmayacaq. Nəyə? Qulaq asın, tabi olun. Fikir verin. Yəni cəm eləmək lazımdır. Məsələn, ona görə bidət əhli həmişə o üslublarından nədir? Onlar məsələn, onların havasına nə uyğundur, götürür və yönəldir ki, hə, bu hədisi də qutardı, şərhləmə mənası da tətbiqi də belədir. Olmaz. Hədis dəlil ayrıdır, onun tətbiqi ayrı şeydir. Bax, bu elmdir. Elm bax budur. Amma elmsiz adam elə şeyləri görər, azar. Azar. Bilmir axı tətbiqi necə eləmək lazımdır. Allah onu. Amma elm qaydalardır da, sənə öyrədib qaydalar, yol hərəkəti qaydalarını bilirsən. Necə maşın sürəndə də yol hərəkəti qaydalar bilməyən adam girib şəhərə. Nə bilmir, qırmızıda diyamaq lazımdır, heç nə. Yol hərəkəti qaydalarını bilənsə, gəlib sağ salama da evə çatır. Elm bax odur. Düzgün sürmək. Ona görə belə hədislərlə, bu cür hədislərlə məsələn. Və ya məsələn, o hədisi də gətirmişdi ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, Həbəşistandan hətta biri gəlsə, bir qul ona tabi olun. Lakin hədisdə bir dənə ləfzdə gəlib ki, əgər Allahın kitabından sizi aparsa, deyir, görürsən, burada o hakimlərdən söhbət gedir, şəriət hökm verən. Laxşı, hədisin şərhi nədir? Yəni, Allahın kitabından aparsın, yəni Allahın kitabına müxalif olmasa. Çünki bizdə hakimlərdə itaət məhduddur. Yəni, Allah və Rasulunun hökmü miqdarında. Onlar asilikdə itaət yoxdur. Asilikdə, məsələn, əgər şey olsa, məcbur eləyəndə eləyirik. Amma belə yox. Amma o qanunlar ki, şəriəti müvafiqdir və şəriəti müxalif deyil, onlar tabi, vacib tabi olmaq. Qaydalardır bunlar. Amma bilməyən qardaşlar, bilməyən, məsələn, o hədisləri versin, Allah. Adın da bax, belə şeylər var. Ona görə o sələf forumunda onlar göndərəndə, o amaş xüsusən, gördüm ki, bu adam, yəni təkfirçidir bu adam. Xavar işdir. Və sonra ərz eləyəndə qardaşlara gördüm, bunlar belə normal yanaşdılar buna. Belə başladı söhbətlər. Belə başladı. Dedilər ki, gördüm, bunlar nə danışır? Bunlar maraqlı deyil bu. Necə, xuruc fikirləri yayılır və heç də normal baxaq buna. Mən dedim, ümumiyyətlə, nə deyirsiniz ümumiyyətlə? Belə şey dedilər ki, qardaşınız səhvdir, ancaq girin, oxuyun, problem yoxdur. Qardaşlar necə biləcək? Adı bir dənə, iki dənə misal gətirdim hədis. Sizə belə göstərsəydilər, əgər siz təfsilatı bilmirsinizsə, qaydaları necə tətbiq eləmək, deyəcək, sonra qutardı, azdır. Elə şey, adı cəmatda qardaşları, əsasları bilməyən adamları buraxa bilər. Bəli, oxuya bilər, məsələn, tutaq ki, elm tələbəsi, hə, elm tələbəsi girir, məsələn, İmam Nəvəvini oxuyur. İbn Həcərə oxuyur. Lakin elm tələbəsi bilir nədir. O, belə ümumi kütlə üçün o kitablar deyil. Ümumi kütlə üçün deyil olar. Ümumi kütlə əslən oraya girə bilməz. Məsələn, girib tutaq ki, adı adam İmam Nəvəvinin 20 neçə ciddi kitabı, fiqh kitabını oxuyacaq, məsələn, yox. Yəni, o elm tələbəsinin işidir. Aydındır və ya məsələn, İbn Həcər. Məsələn, Fətül Bari 13 cildə ərəbcə. Adamdan girib oxuyacaq, çox az o ad miqdarda ola bilər. Amma belə ümumən girib oxumur. Məqalələr. Hə, qısa məqalələr, qısa kitablar və salam. Amma belə ciddlərlə və s. xüsusən ağır mövzularda hətta oxusa da başa düşməyəcək. Və ya götürür İbn Teymiyyə kitabı, məsələn, oxu, heç də başa düşməyəcəksən. Belə kitablar oxusa heç də başa düşməyəcəksən. Lap dili bilsən də, şəriəti bilməsən. Çünki dil ayrıdır, şəriət ayrı. Aydındır, bir kəlmə dildə bir məna verir. Şəriətdə başqa məna. Məsələn, namaz kəlməsi. As-sala, ərəbcə. Dildə duadır. Şəriətdə isə təkbirdən, qiyamdan, rükû səcdədən və salamlarla bitən ibadətin adıdır. Oruc, asom, susmaqdır. Susmaq. Ancaq şəri mənada, şəri termində isə yox. Səhərdən gün çıxandan gün batanacaq, yeməkdən, içməkdən və şəhvətdən çəkinmək. Fikir edəsən? Şirk. Lüğətdə qorxulu deyil. Şərik sözüdür. Şirk olar ticarətdə. Yəni, şəriksən, 50% 50% mənim. Məsələn, lüğətdə qorxulu deyil. Şəriyyətdə qorxuludur, ən qorxulu şey. İbadətdə nə isə Allahdan qeyrisə sərf eləmək. Fikir edəsiniz, qardaşlar. Bidət. Lüğətdə qorxulu deyil. Samolyot bidətdir. Yəni, yenilikdir də. Maşın bidətdir, yenilikdir. Əla. Problem deyil. Lüğəti mənada problem deyil. Lakin şəri mənada gələndə zəlalətdir. Allah və Rasulü etmədiyi, demədiyi, Allah və Rasulü əmir etmədiyi və Peyğəmbər salsa etmədiyi bir şey eləməyi. Və xüsusən də Raşid xəlifələr. Fikir verdiniz, qardaşlar. Ona görə belə mövzularda adı adamları, adı qardaşları, sıraba qardaşları açmaq məsələn düzgün deyil. Və budur problem. Və problem nədədir? Belə adamlar barədə və müəyyən tələbələr, şullar deyirlər, yox, deyə bilmərik onlardan çəkinim. Problem budur. Və ya məsələn tutaq ki, deyilir ki, adı məsələn götür Amaşı, məsələn də, söhbət ucaq Amaşdan da çıxıb, ha. Söhbət birinci əgər milçə idi, səndə fildir. Artıq minhəc məsələyə gedir ortada. Hələ bir gəldi artıq sonra, hələ bir ətrafında olan o söz söhbətlər, alimlərin onun hansı məsələlərə görə tənqid ediblər. Gördük o məsələyə ki, tənqid ediblər, bəzi tələbələrdə var. Amaşdan çıxıb artıq. Sələf olun. Demək, bir tənəmdən, məsələdən deyim ki, bizim səviyyədə də, bizim səviyyədən nə tələb olur? Şu qardaşların 40% deyir ki, əşi. Üz-üz tutarıb, elindən şeydən danışmaq, tövhiddən danışaq, məsəl üçün, şeydən danışaq, namazdan danışaq, orucdan danışaq, yəni, Allah ara getdiniz, çıxdınız, siz tutalım, cəhk, zəl, aralara getdiniz, çatdınsan. Belə baxanda gözəl danışır. Aydındır. Bu qardaş gözəl danışır. Aydındır. Sonra problem harada başlayır. Hə. Məsəl üçün, mən qardaşım. Görürəm ki, ya namaza tezə gəlir, ya heç, ya laf dəvət edirəm. Allah dəvət edirəm, dəvət edəndən sonra başladı biz burada elan olunan, məsəl üçün, arzu olunmayan adamlara qulaq asan. Sən bunun, mən qardaşı, yan bir dostu da var. Mən ona deyirəm ki, yox, ona qulaq at. O da gedir dostuna, dostu da deyir ki, yox, sən nə danışsın. O nəyə görə deyir ki, ona qulaq atsın. Hələ olur, o bir söz deyir, bu bir söz deyir. Yəni, bu məsələnin ortasına təbii ki, düşməli olursan. Düşürsən sonra bu məsələnin ortasına. Sonra gəldi, məsəl üçün, olub faktiki olan məsələlər deyirəm ki, gəldi, dedilər ki, mənə də lazım deyildi də bu məsələ məsələ üçün. İşimə gedirəm, gəlirəm deyim, mən işimə namaz qıldırım, onu tutanam. Mən cəhənnəmdə nə işim var? Amma gəlir, axırda görsən ki, gəlib düşürsən də bu məsələ işinə. Harada oldu, gəlib düşürsən. Deyir ki, məsəl üçün, indi bir məsələ bu yaxında oldu, deyir ki, hə, məsəl üçün, adil belə deyirlər, adil də deyir ki, mən heç bilmirəm, amaş nə deyir. Yəni, mən o haqqında heç nə deyə bilmərəm. Sonra deyirəm ki, biz, axı, açılır. Məsələ, özü də deyib ki, düzgün deyil, səhvləri var. Amma çəkindirmək lazımdır. Deyib ki, yox, çəkindirmək, məsəl üçün, Hələbiyə getdi üçün. Burada nə axırda? Hələbidən, Şeyx Abbad, məsəl üçün, Hələbini tərifləyib. O demək deyil, təfsilatlı cəhb şeydən üstündür. Təfsilatlı cəhb təsirdən, Təhdildən üstündür. Bu məntiq. Yox, o bilirsən biraz. Nə gəlir? Yox, özündən asılı olmayaraq, artıq başlayırsan öyrənməyə yəni. Görürsən, yox, qıraqda qalmaq mümkün deyil, hə? Bəli. Yox, biraz anlaşın olmalıdır, yox. Bu real həyatdır da. Bəli. Nə tər olsa da gəlib çıxır. Bəli. Bir məsləhət verəcəksən, sən nə soruşadırsan, düzdür. Nəyi məsləhət verəcəksən? Düzdür. Təhsilatlı cəhət tədbirdən üstündür. Bu fikri mən eşidən kimi qəbul eləmişəm. Bəli. Nəyə görə? Bəli. Çünki hər halda biri bu adam haqqında bir şey bilirsə və təhsilatı ilə izah edirsə, o birisi adam bunu bilməyə bilər. Bəli. Ona görə biz götürməliyik təhsilatlı cəhət. Bəli. Amma sonra deyirlər ki, yox, yeri gələndə İbn Teymiyyəni də cəhət eləyiblər. Yeri gələndə, məsəl üçün, Şeyx Abbada deyiblər ki, Şeyx Rəbi cərh eləyib Hələbini, amma Şeyx Abbad deyib ki, yox, mən cərh eləmirəm, Hələbi əhl-i sünnədir, gedin ona qulaq asın. Məsəl üçün, bax, belə məsələlərdə artıq, yəni, mən burada stop eləmişəm. Qalaşım, sualı müxtəsələşdir. Hələ olanda, ümumiyyətlə. Çox danışmalıdır, düzgün deyib, bilmədiyim şey nəyə? Yox, bax, məsələn, tutaq ki, desələr ki, İbn Teymiyyəni də cərh eləyiblər. Müqayisə düzgün deyildi. İbn Teymiyyə kimdir cərhliyən? Bidət əhli. Yəni hansısa bir sələfi İbn yəni hansısa bir sələfi İbn Teymiyyə cərhliyi? Burada allatmaqdır bilməyənləri. Çaşdırmaqdır, mövzudan qaçmaqdır. İbn Teymiyyə yaxşı, gəl İbn Teymiyyə kim cərhliyi? Bidət əhli, sufilər, möhtəzilər, rafsilər. Hansı ki olan qəbul olmur cərhi. Subhan. Yəni, onunla İbn Teymiyyə cərhinə misal gətirib, Şeyx Rəbinin Hələbinin cərhinə bir eləmək, allatmaqdır. Amma qaldı ki, məsələn, Şeyx Abbad, məsələn, Şeyx Rəbi ilə tutaq ki, razılaşmayıb hansısa məsələdə. Aha. Lakin burada incəlik nədir? Lakin Şeyx Abbad, Şeyx Rəbini tənqid eləməyib bu məsələyə görə. Deməyib, ne üçün cərh eləyirsən bunları? Bu incəlik var ha burada. Bunu bilim. Şeyx Abbad, Şeyx Rəbini yəni bu məsələlərə görə tənqid eləməyin. Sadəcə Şeyx Abbadın üslubu nədir də? Üslubu. Şeyx Abbadın üslubu odur ki, Şeyx Abbad bu kim kimə ki rədd eləyir və s. özü etiraf eləyir ki, oxumur, baxmır ona. Maraqlı deyil onun üçün bu. Yəni o başqa üslubu daha üstün görür, daha faydalı görür. Məsələn, Şeyx Rəbiyə də nəsihətdə deyir ki, sənin dinin xeyirlidir. Və lakin bundan daha xeyirlisi var. Yəni, onun məsləhət görən məşğul ol. Amma demir ki, sən səhvdirsən. Və bu da incəlik bu temada. Ona görə onlar məsələn gətirəndə bu ney? Bunu bilin. Həmçində, qardaşlar, bu mövzu bir dənə Şeyx Rəbili deyil ki. Məsələn, götürə Hələbini, ondan nə qədər adam danışıb artıq? Nə qədər adam? Hə? Burada da bir məsələ olur ki, hə. Biz Şeyx Abbada heç nə demirik. Şeyx Abbad özün mətəb. Yəni, Şeyx Rəbiyyə tənqid eləməyib və yaxud Şeyx Abdüləziz Əli Şeyx Mufti, ha. Ha, Mufti. Ona heç nə demirik, ancaq ki, tutalım, buradakı qardaşlardan tələb edirik ki, Hələbdən çəkindirsinlər. Ha. Onlar çəkindirmir, amma bizdəki qardaşlar niyə görə çəkindirmir? Ha. Yəni, problem nədədir? Məsələn, yenə müqayisə, məsələn, buradakilər Şeyx Abbad kimi deyil. Şeyx Abbad, Şeyx Abbad. Bu da bax, anlatmaqdır. Şeyx Abbad, götür Şeyx Abbadı, Hafizahullah və ya Şeyx Abdüləziz Əli Şeyxi. Onlar hələ birinin o minhəcin, o üslubları ki var, o gətirdiyi. Alimlər tənqid ediblər onu bu üslubları görə. O üslubları dəstəkləmirlər. Adı bir misal, hələ birinin yanında oturan o videoda da var. Adnan Arur. Adnan Arur. Adnan Arur'u kim cərh eləyib? Şeyx Abbad. Cərh eləyənlər də təbii ki, biri. Şeyx Abbada Adnan Arun'un o qaydaların ki, gətirdilər hansı ki, o əsaslara istinad edib ki, nusahi və nücarri, islah eləyək, cərh eləməyək, yəni cərh qapısını bağlayaq yəni. Biz də İslamın tərəfindəyik, lakin birdən İslam olmur. İnad göstər. Birdən İslam olmur, İslam olmur. Yaxşı, nə qədər islah eləyək? 15 il, 15 ilə bu islah olunan adam gözləyirik. Bu artıq 1500 nəfəri başın xarab eləyir, məsələn. Və fikir də belədir, ha. Əgər fikir girməyibsə, hələm o adamın rahatdır danışmaq. O adamı iqna eləmək olar. Lakin fikir ki, girdi, ha. Sonra çətin olur onu razılı salmaq. Biz islahın tərəfindəyik, lakin adam islah olmursa və ya ən azından təhzir elə olunmaq lazımdır. İslah, onlar əlhamdülillah gələr, əlhamdülillah əlimizə açarıq, xoş gəldin. Məsələn, götür, bax, Şeyx Salih Süheymi. Hələ bu barədə dedi ki, kəzzəb, yalancı və cərh eləyirəm onu. Şeyx Süheymiyyə soruşdular ki, bəs Şeyx Abdüləziz Əl-Şeyx cərh eləmir. Cərh eləməyib. Deyir, eləməyib, eləməsin. Mən eləyirəm onu. Ola bilər, alim kimsə cərh eləyir, kimsə cərh eləmir. Burada problem nədir? Bunlar deyirlər ki, hələ məqamda hansını istəsən götür. Yaxşı, bəs sələfin təfsilatlı cərh olsa, onda da hansını götürürsən götür? Yox. Onda icmadır ki, təfsilatlı cərh öncədir. Qayda var, deyil mi? Hə, təfsilatlı cərh öncədir. O, bu problemdir. Bu problemdir. Ona görə, hətta sələfin həyatına baxsa, bəzi şəxslər barədə belə şeylər olub. Məsələn, götür, hansısa bir ravi barədə, məsələn, alimlər deyiblər ki, təzirə, məsələn, yalancı və s. cərh eləyiblə onu. İmam Əhməddən gəlib, ondan soruşduğunda deyiblər ki, deyib ki, sıxadır, yəni möhtəbərdir. Olub belə, yəni bu indiki hadisə deyil, yoldaşlar. Ona görə İbn-i Xüzeymə rəhməhullah ona deyəndə ki, filan kəs ravi barədir, sən belə deyirsən, lakin İmam Əhməd deyib ki, sıxadır, deyir, olsun. İmam Əhmədə onun şeyləri bəyan olunmayıb. Görməyib. Ona görə deyir. Amma biz görmüşük. Bilən bilməyəndən öncədir. Aydındır. Bak, bu incəliklərdir bu mövzuda. Bu incəliklərdir. Kim bu incəlikləri bilmir, onu anladırlar. Məsələn, gətirirlər ki, məsələn, deyən kimi deyirsən, o, deyir Şeyx Abbad. Yaxşı, lab qoyaq hələ bin qırağı. Məsələn, qardaş, o əsaslar ki, o hələ bini tənqid olunur. Nə ki, Şeyxlə bir tərəfdən? Şeyxlə tərəfindən. Problem budur ki, siz o əsaslarla gelirsiniz. Yəni, sizin dediyinizə görə, sizin dediyinizə görə, sizin dediyinizə görə, bidət əhlini barədə mövqe. Bidətçiyə barədə mövqe, bidət fikirlərə barədə mövqe. Özün təsəvvürlə ki, xuruc görən adamı bunlar heç nə demir. Və tövsiyə edirlər ki, girin o sayta, baxın. Hələ bu kifayət deyil, bu belə minhəc ola. Fəmakət deyil bu. Ha, belə minhəc ola. Yox, mövqə olmalıdır. Onda biz nə yaparıq? İndiyəcən təkfirçiləri, təkfirçilərdən çəkindirmişik, sən demə düz dölmüş. Ha, əsli sələfidirlər də. Yox, onlar əsli sələfidir, məsələn. Bizlə səhvdə yanırdılar. Ha, onlar fıradırlar. Dərhal bunu deyən, yox, deyir, əsli sələfi. Onlar əsli sələfidir. Bidətçinin növləri deyirlər. Hanı da, indi bidətçi, onlar bidətçi demək üçün adama 250 nəsiyyət eləmədilər. Belə qaydalar çıxardılar üzərində. Yəni, 250 misal çəkirəm. Yəni, nəsiyyət eləməliyiz, zat, haçan düzəldi, ondan sonra, yaxşı, haçansa axırı cərh olunacaq bu, görsən bir. Fəsadlar yaranır da, məsəl üçün, hələ bir cərhdə, bəlkə də siz əvvəldən eləmişsiniz bizlərə get çatır. Məsəl üçün, bir qardaşım dalıca elə mən düşmərcədə getmişəm onunla, nə inəmişəm. Sonradan xəbər çıxdım ki, sonradan söz cərh eləmişsiniz ona ki, yox. Yox, amma şey, bir şey yəni. Bəli, bəli. Bak, bu incəliklərdir mövcuda. Çox adam aldı. Birinin qardaşı Suriyaya getdi. Ha? Ha. Ona görə, qardaşlar, bak, budur problem. Burada incə məsələlərdir. Ola bilər, bəzi qardaşlar tuta bilməsin bunu. Sadəcə, onların çıxışısa, belə ümumidir. Yox, biz istəyirik, qardaşlıq olsun, çıxışlara fikir verin. Fitnə olmasın, fitnə eləmə. Əsar, qardaşlar qulaq asır, nə gözəl danışır ala bu ala. Gör ki, biz fitnəkarıq, biz fitnə xoş deyirik, fitnə eləyirik gör ki. Bu nədir? Ha, bu da allatmaq. Əsas problemlərdən qaçır. Görmürsən nə deyir? Deyir ki, nə deyir o, gözün elə parçı, ki, xəbəri yoxdur alimdən, dünyadan. Yəni, da? Ha, bu da problem. Əksinə, biz dəvətə görəndə ki, təhlükə var, birinci biz danışmalıyıq, tələbələr. Siz danışmayacaqsınız ki, biz danışmalıyıq, bizim borcumuzdur. Və biz görürük ki, dəvətə zərərdirsə, bu fikirlər dəvətə zərərdirsə, biz mütləq bəyan eləməliyik. Və bu qədər, qardaşlar. Mən gedirəm, Allah razı olsun. Sizdən dəxil bilək. İnşallah görüşərik. Axırıncı sual. Bilək, sizdən. Allah bütün qardaşlarımıza bərəkət versin. Allah Subhanahu taala əvvəlki mehribançılığı bərpa eləsin. Bu xəta edən qardaşlara Allah Subhanahu taala tövbə nəsib eləsin. Ay, Allah islah eləsin onları. Məsələn, bilirsən necə də axı, haqquzallığım bu cəhiyyət çox şey məcbur bilmirəm. Mən Amma mən o şeyi bilirəm ki, mən Şirvandan gəlmişəm. Qardaş. İnşallah biraz. Avdramın yerisin. Yəni o bir sən o mən ucu o səviyyədə danışmıram. Mən ucu biraz aşağı səviyyədə danışıram ki, yəni bu məsələn bu dəvətçilərimizin arasında, məsələn bu Mədinə tələbələrimizin arasında bu gedən bu söz-söhbətlər ki, var filan. Hamıya məlumdur ki, bu dəvətə çox ziyan vurdu. Məsələn mən tutaram məsələn üçün də qardaşların adını çəkməyin bir-bir. Məsələn mən bu qardaşa qulaq asırdımsa, o qardaşdan buna qarşı nəsə gəldi. Ondan sonra ondan məsələn üçün buna qarşı gəldi. Bundan buna qarşı belə-belə-belə-belə məsələn bu ola bilməzdi ki, məsələn bu öz aralarında olardı ki, bu cəmaata yayılmasın, bu fitnəkarlar da bunu bayraq tutub cəmaatı azdırmasın, eləməsin, İslam bu zərbələr dəyməsin. Bax. Bu söhbət olmalıydı açansa. Başqa ölkələrdə olub, bəzi ölkələrdə artıq bitib. Hər kəs bilib kim kimdir. Bu söhbət açansa gəlməli idi. Bu İslam aləmində bu söhbətlər gedir. Yəni dəvət dediyimiz başqa şeylə dəvət gedirdi. Bəli. Bəli. Biz dəvət bilirdik onu. Biz hə. Amma əslində isə yəni, qardaşlarımız Suriyaya gedir. Buna susmaq öz işlərini görür. Yəni buna susmaq özü fitnədir. Buna bu açansa danışılmalı idi bu. Sadəcə gördüm ki, problemdir, danışdım dərhal. Hamımız danışmalıyıq hələ. Bu fitnə deyil, qardaş. Bu sadəcə, bəli, dəvətə zərər yoxdur. Əksinə, sadəcə dəvət təmizlənir. Dəvət daha da aydınlaşır, daha da o bulanlıq şeylər çəkilir, durulaşır. Az elmli adam üçün onları... Biraz odur problem. Məsələn, təzə gələn qardaşlar üçün, məsələn, deyir, bu nədir, yox. Duran bir yerdə oturmuşlar, belə, bu məniyə. Susmaq da olmaz. Susmaq da olmaz. Təbii ki, biz bu söhbətlər olanda birinci öz anımızda idi. Lakin düzəlmədi onda. Bir söhbət böyüdü, çıxdı. Yaxşı? Allah razı olsun. Allah razı olsun.